Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz tabii doğal olarak Berat gecesi inşallah. Berat bir şeyden beri olma, kurtulma, arınma, temizleme anlamına geliyor. Bir kimse mahkemede beraat ederse yani suçtan arınmış oluyor. Mevlam bizlere bazı günleri, bazı geceleri kutsal yapmış. Eğer günler, geceler ve aylar hep aynı olsa, insanlarda bir uyuşukluk olur, tembellik olur. Hava bile esmese, sular akmasa, deniz dalgalanmasa olmuyor tabii. İşte bu mübarek geceler bizim için bir hareketlilik, canlılık anlamına geliyor, tabii manevi açıdan. Bizim Mevlam buyuruyor bu konuda, Duhan Suresinin baş ayet-i kerimelerinde, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim diye başlıyor. Hamim, bunlar Kur'an-ı Kerim'in 29 suresinin başında var bunlar. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Huruf, harfin çoğulu. Mukatta da kesik okunduğu için böyle deniyor bunlara. Mesela elif, lam, mim. Tek de okundur, elem diye okumaz bunlar. Bunlar Mevlamızdan Peygamberimize bir şifre bunlar. Anlam bunların bilinmiyor. Bazı müfessirler bunlara anlam vermişler. Mesela buradaki ha, hay isminden mim kayyumun sonu vermişler. Fakat bir kaynağa dayanmadığı için kesin bilinmiyor. Ve Mevlam buyuruyor devam ile vel kitabil mübin. Buradaki vav yemin vavu. Buna vavül kasem deniyor. Bir kelimenin ismi ama fiilin değil de bir kelimenin ismin evveline kasem vavı gelince onun sonu esr okunur. Vel asri ve şemsi gibi ve tini gibi. Burada Mevlam buyuruyor. Vel kitabil mübin. Kitab mübine yemin olsun, kasem olsun Mevla buyuruyor. Hangi kitaba? Burada el kitapta tekil kitap burada. Şoğlu kütüb gelir. Bu tekil bu. Burada lame tarif var. Bu da belirlik anlamına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun. Öyle kitap ki bu da bunun sıfatı özelliği. El-Mübin açıklayıcı olan Kur'an-ı Kerim'e and olsun, yemin olsun. Açıklayıcı olan. Neyi açıklıyor? Hak yolunu, doğru yolu, helal haramı biz açıklamış oluyor. Eğer haşa Kur'an kitabı olmasa, her insan kendi görüşüne göre, bana göre bu doğru, bana bu doğru der. İnsanın sayısı kadar da bir karmaşık bir mezhep olur. Mevlam burada Kur'an-ı Kerim'e yemin ettikten sonra asıl konuya geçiyor. Bismillah. İnna enzelnahu buyuruyor. İnna azametimize bizler enzelnahu onu indirdik. Buradaki zamir hu zamirdir. Onu indirdik. İlme biliyorsunuz yukarıdan aşağı gelene bu kelime kullanılır. Kur'an-ı Kerim de yukarıdan geldiği için dünyaya ta lehimiz geldiği için Mevlam buyuruyor. Onu indirdik. Bu zamir de burada o kitap mübine geliyor. Ona raci oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Fî leyleti mübareke. Leyl gece anlamına geliyor. Mübarek de bereketli bir gecede Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Bereketli bir gece. Bunun bereketi yani iki rivayet burada Biri Kadir Gecesi'nde, diğer rivayette bu gecede Berat Gecesi'ni indirdik Mevlam buyuruyor. Bu ilme Kur'an-ı Kerim tabi birdenbire Peygamber'e verilmedi. Aleyhisselam Hazretleri'ne 23 yıl tamamlandı. Ancak Lehv-i Mahfuz'dan tamamı dünya semasına getirildi, indirildi. Oradan peyderpey, ayet ayet Peygamberimize belli muhteremler. 23 yılda tamamlandı. Önceki kitaplar peygamberlere birdenbire verildi. Birden verince de uygulanması tabii çok güç oldu ve ezberlenemedi onlar. Kur'an-ı Kerim böyle kısa süre olarak ayet olarak gelince hemen okundu, yazıldı, ezberlendi, namazda okundu ve uygulandı. Hayata geçirildi. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim ayete kaldı. Mevlam buyuruyor, Leyle mübareke, mübarek gece. Bu gecede melekler dünyaya indiği için, ilahi rahmet saçıldığı için, af kapıları açıldığı için ve her bakımdan da bereket olduğu için böyle, böyle buyuruyor. İnna künna mündirin. Böyle buyuruyor azametimizde. İnzar edeceğiz. İnzar korkutup uyarma anlamına geliyor. Yani kullarım eğer buralara gitmezseniz işiniz tabii harap anlamına geliyor. Mesela bir kimse çocuğunu okula gönderirken, işte bir markete gönderirken tembih eder. Oğlum aman der, sağa sola bak. Araba dikkat et der böyle. Yani bakmasan sonu tehlike anlamına geliyor. Fiha işte o mübarek gecede. Bu mübarek gecede ne oluyor şimdi muhteremler? Buna bakalım. Fiha o gecede yufurreku ayrılıyor, fark oluyor. Kül emrin her iş hakim. Burada hakim fiil vezin deniyor buna. Ki esmanın çoğu böyle gelir. Alim basir gibi. Bu bazen fail, meful olur bu. Buradaki meful anlamında mahkumun aleyh anlamında, yani Mevlamızın ezelde tabi olduğu bütün işler bu gece ayrılıyor. Meleklere verili görevli olarak. Mübarek Berat gecesi kaderle bağlantı, kaderle. İmanın 6 şartı var biliyorsunuz. Biri de kadere imandır. Bunun da 2 kanadı var kader imanın da. Hayır ve şer. İkisi de Allah'ta olduğunu inanmak gerekiyor Celle Celaluhu. Rabbimiz yeri göğü yaratmadan önce her şeyi önce takdir etti. Yani kaderini Mevla belirledi. Daha yer gök yokken, yani dünya, güneş, yıldızlar yokken daha Mevlam ne kadar varlık yaratacaksa kıyamete kadar insanlar, cinler, hayvanatlar ne varsa her birinin kaderi bunların önce belirlendi, takdir oldu. Çünkü normal bir insan bile bir iş yapacağı zamanlar önce onu beyninde bir tasarlar, düşünür beyninde. Mesela örnek olarak bir kimse bir arsa almış, oraya ev yapmak istiyor. Önce bunu beyninde bir tasarlar, beyninde düşünür bunu böyle. İşte 2 kat, 3 kat, işte girişi, kapısı, odaları böyle kafasını belirler kişi böylece. Sonra bu mimara gider, yazıya geçer, yazılır, planlar yapar. Sonra tabii hafiyat başlar, kalıp usta gelir, demirci gelir, duvarcı gelir derken böyle bu onun kafasındaki plana göre aşağı yukarı olur. İnsan değişebilir tabi planında. Ancak insanların kafasındaki belirlediği programlar kaderle örtüşürse o zaman bu uygulanır muhteremler. Bir devlet bile bir plan yapar. O devletin plan uygulaması da kaderle örtülmesine bağlıdır. Hava kura gitti, ekin olmadı, kıtlık oldu, pahalılık oldu, plan tutmadı muhteremler. Efendim ekinler güzel, hava güzel gitti baştan, tarlalar, her taraflar yemiş oldu, bol bir mahsul görünüyor, ani bir yağmur bastırır, korkunç bir sel gelir, hepsini götürür muhteremler. Bir devletin başkanı, ordu komutanı yere gidecek, randevusu vardır, saati bellidir, uçağı hazırdır. Ama bir hava koşulları ters yöne gelir, efendim işte uçak havalanamadı. Ama Allah'ın Celle Hazretleri'nin Mevlamız'ın takdirine bozulur mu? Bozulmaz, bozulamaz muhteremler. Her şeyin emrinde, her şeyin denetimi çünkü bu şey bende. Demek ki bu gece ne oluyor? Ezelde takdir olan her şey bu gecede meleklere veriliyor. Nasıl verelim muhteremler? Bir yıllık. Bu geceden itibaren gelecek sene bu geceye kadar dünyada ne olacaksa, bizle ilgili, insanla ilgili ne olacaksa, mesela örnek olarak deprem olacak filan yerde, depremin şiddeti, tahribatı, yıkıcılığı ne kadar olacak? Sel, kasırga, fırtına, hortum olacak, felaket olacak, hatta savaşlar. Ne olacaksa seneye kadar onların topu, her birisi, tüm bunların bu gece lehmut alınır, Hazreti Cebrail'e verilir muhteremler. Hazreti Cebrail Aleyhisselam görevi budur böyle şey. Bir deprem olacak, Cebrail Aleyhisselam onu o yapar, onun görevli o böyle şey. Efendim işte fay hattı bundan. Fay hattı olabilir muhteremler. Her insanında mide var. Her insan kanser olmaz midesinde muhteremler. Her insanda ciğer var. Akciğer de var. Her insan kanser olmaz mı böyle? Dünyanın Kanada hariç, Sicilya hariç, yani her yerine fay hattı var. Amerika deprem olmaz muhteremler. Mekke'de bile fay hattı var. Ama o deprem hiç olmaz ona muhteremler. Demek ki depremler fay hattına şuna buna bağlı değil bakınız. Ezelle takdir olmuş, yazılmış, bu gece coğrafyadan veriliyor. Filan ayın, filan günde, filan vakitte şurada deprem olacak muhteremler. Peki neden oluyor depremler, bu felaketler? Tabi günümüzde bunlara doğal afet dönüyor. Hayır, doğal değil muhteremler. Doğal değil. Doğal olanı normal düzen yaşayıştır böyle. Doğal değil bunlar böyle. Neden oluyor bunlar? Bunlar Allah'ın gazabının kullarına verdiği cezalar. Ceza muhtemelen böylece. Cezalardır. Mesela batan kavimler, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi böylece. Ad kavmi vardı, Hud aleyhisselam peygamberleri. Bunlar iri yapılı, güçlü insanlardı böylece. Hud aleyhisselam bunları imana davet etti. Putçu bunlar. Heykele tapınıyorlar. Dediler ki Hud aleyhisselama, sen Rabbine kim dediler sanki bize karşı dediler böyle. Bizlere güçlü kuvvetliyiz dediler böyle. Beden okulu Allah'a karşı yerleşe alıyor. Mevlam bunlara kasırga verdi, fırtına, kasırga verdi. Bir hafta devam etti. Bunlara kaldırıp yere vurdular böyle. Tek canlı kalmadı, insan kalmadı. Semud kavmi onlara taşları kayı oyup ev yaparlardı böyle. Bunlar da İsa Aleyhisselam'a ki bu Semud kavminin battığı yer Mekke'yle Tebuk arasında hala duruyor muhtemelen böyle. Hala duruyor orası böyle şey böyle. Harabeler hala duruyor orada. Medine ile Tebuk arasında. Harabeler duruyor hala orada. Bunların beri nasıl helak etti? Önce deprem oldu. Ondan sonra şimşek çaktı, yıldırım. Yani bir nevi bombardıman edildi bunlara, bombardıman, yıldırımlar işte ortaya böyle. Lut kavmi biliyorsunuz, en kötü o kavim battı, tamamen göl oldu, Lut göl oluyor bende. Cerrahsem kavmadan tatı kalırdı, ters çevir vurdu yere böylece böyle. Lut kavmi, neydi bunlar? Fuhşiyat muhtemelen. Yani homoseksüel, eşcinsel yapardı bunlar, yaptı bunlar. Bir de Avrupa'ya örnek verelim, Pompei vardı. Pompei şehir varmış yani. Tabii sonra sindi artıdan bu. İtalya'da Milano'ya yakın bir yerde Pompei diye şehir varmış. Bu Romalılar zamanında fuhşiyat merkezi böyle. Eğlence yeri derken aşırı cinsellik böyle. Fuhuş yani. Zina yapılmış muhtemelen. Aşağı yukarı Milano'da 63 yılında deprem oldu orada. Büyük deprem oldu. Ama akıllar mı tevbe etmediler? Günümüzde doğal afet diye geçiştirdiğimiz gibi uzmanlar çıkarak televizyona başlarlar fetva vermeyi uzmanlar. Şu derten böyle. Kimse günahımız var demiyor. Aynı şunu yaptılar. Akıllanmayınca Vezüv yanardağı birdenbire patladı, infilak etti mezarda böyle. Kocaman kaya taş lavlara üzerine attı. Ve bunlar yanarak öldüler, taş kestiler onlardan böyle. Pompei, hala duruyor harabeler onda böyle. Yer altında kaldı onlar tabii, çıkıyor medene. İkincisi muhteremler, ölüm. Bu geceden, gelecek yıl bu geceye kadar kim ölecekse bunların listesi de Hazreti Azrail Aleyhisselam'a verir muhteremler. Öyle diyor Allah dostlarının biri, ben insanlara şaşıyorum diyor. İsmi belki de o listede var, bu şey ölecek diyor. Ama zavallı diyor, ağzını aşağı diyor, kahkahale güler diyor böyle. Allah korkusu yok gönlünde, gafil yaşar böyle diyor. Demek ki gelecek yıla kadar bu geceden başlamak üzere, kimler ölecekse bunların da listesi Hazreti Aleyhisselam'ı bu gece ölü muhteremler. Bir kimse nerede ölecek, ne zaman ölecek ve nasıl ölecek? Nasıl ölecek böyle? Yatağında mı ölecek, kaza mı olacak, savaşta mı ölecek, depremde mi ölecek, nasıl ölecekse ve nerede ölecekse bunlar burada yazılı muhteremler. Şimdi muhteremler, günümüzde biliyorsunuz, çağımızda da artık diyelim, çağımızda hastaların kalp atışları, tansiyonları, nefes alıp vermeleri bilgisayardan izleniyor. Merkezde indiriyor böyle şey. Bunu da geçelim de astronotlar, uzayda astronot, uzay aracında astronot, dünyana çıkmış yani, dünyanın dışında, uzayda. Onların da kalp atışları, nabızları, nefesleri dünyadan izleniyor muhtemelen, bak, izleniyor böyle. Şimdi gelelim insanın ölümüne, Hazreti Aleyhisselam'a gelelim. Hazreti Aleyhisselam Hazretleri göklerin ötesinde. Yani dünyamızdan çok ama çok uzak. Kimine kaç milyar ışık yılı uzaklığa Azrail Aleyhisselam. O da oradan Allah'ın verdiği ona bu yetenek enerjiyle ne yapıyor? Hepimizin kalp atışını, nefesinizi izliyor muhtemelen böylece. İnsanların eceli ay, yıl, hafta, saat, saniyeyle değil öyle. Şimdi ayın 5'inde, 7'sinde, gece arası şu saatte değil muhteremler. Kalp atışı ve nefes sayısı ile. Bu işin ömür uzar mı uzar, kısar mı kısalır. Allah'ın nefes sayısı değişmez ama uzayıyor. Nasıl uzuyor? Eğer bir insan Allah yolunda yaşarsa, içki yok, kumar yok, fuhuş yok, sabırlı, halim selim kişi, sakin kişi nefesini güzel alır, yavaş alır verir. Kalbi yavaş atar böyle. heyecanlanmaz fazla. Allah tevekkülü vardır. Onun ömrü uzamış oluyor o yönden mi? Diğer insan alkolü, içkili, her şeye kızıyor, bağırıp çağırıyor, kırıyor, döküyor. Kumar masasında, stresinde heyecanlı, kavga düşünler bunlar. Onun oluyor, nefes çabuk tükeniyor muhtemelen böyle. Aynı nefes sayısı ama çabuk tükeniyor muhtemelen bu şey böyle. İşte Azarsam Hazretleri ne yapıyor? Bulunduğu yerden hepimizin kalp atışını, nefes alıp vermemizi izliyor muhtemelen onlar böyle. İzliyor. Ve kimin eceli gelmişse, tabi bir anda bir kişi değil bu dünyada, 10 bin kişi ölebilir. Büyük savaşçı olabilir, büyük deprem olabilir. Ona Mevlam verdiği güç ile Azrail Aleyhisselam canı alıyor olduğu yerden muhtemelen. Olduğu yerden kişiye bir tecelli eder ve görünür gibi olur, karşısında dikir gibi olur. Alır canına gider muhtemelen böylece. Demek ki mesela sadaka vermek, siler rahim, uzatır ömrü. Ne uzatır? İnsan daha yaşarsa ömrü uzar muhteremler. Bir de rızık meselesi, rızık meselesi. Hep bunlar kaderle bağlantılı. İşte bu gece bütün canlar rızkı. Mevla buyuruyor. Ema minu fililler rızkısı. Ema min dabbetin fil ardı. Ema min dabbe. Dabbe, debibe kökünden geliyor. Hareket anlamlı, hareket eden. Geliyor böyle. Fil ardı, yeryüzünde ne kadar dabbe varsa, canlı hareket eden varlık varsa, canlı hareket eden varlık varsa, bitki buna girmiyor demek. Yani bit, piresi, kuşu, sinek, ne varsa böyle. Ne kadar canlı varsa, bunlar rızkı Allah'ımız, Allah'ın rızkı. Karıncanın da, uçan kuşun da, denizdeki balıkların da, ana karnındaki yavrunun da rızkı Allah'a aittir. Yani ana karnında. Ve ya'lemü müstekarra ve müstevdi'aha. Bakın ilah-i azamet. Yani Allah'ın kudretine bakalım böyle. Allah'ın kudretine. Bizler kendimizi bilemiyoruz. Bilemiyoruz, kendimizi bilemiyoruz böyle şey. Mesela bir kadın şunu alır, markete gider, pazara gider. Çocuğu oynarken bir kaybolur. Eyvah kadın paniğe kapılır, yavrum der. Onu göremez baktı herhalde. Ama Allah Celle Celaluhu, Mevlam, bütün canları Mevlam görüyor böyle. Yerdeki karıncalar, uçan kuşlar, balıklar, ormandaki hayvanlar ve insanlar böyle. Mevlam hepimizi görüyor muhtemelen. Rızıkla Mevlam veriyor. Ve yâlem-i müstakarra, müstakar her varlığın istikrar yaşadığı yer. Denizde yaşıyor, yer altında yaşıyor, yer üstünde yaşıyor, şurada yaşıyor, kıtada yaşıyor böylece. Ve müstevdeaha velacıya yer. Ana karnındaki şeylere böyle. Arıkların böyle. Bir cenin, yani fetüs deniyor bunu tıp bilinende, ana karnında buna hayat verildi. Genelde 4 ayda verilir. Bazı biraz fark ediyor biliyor. Bunlar doğumuna göre. 4 ay can verildi. En aşağı 5 ay ana karnında bu bebek canlı muhtemelen. Ya canlı, canlı ne böyle. Hayat verildi ama buna rızık gerekiyor. Büyümesi için rızık gerekiyor buna. Havada soğuması gerekiyor. Bakın muhtemelen. Çünkü ana karnında iki büklüyor böyle. Düz değil mi? Hani iki büklüm ana karnında böyle. Peki buna kim rızık verebilir? Buna kimin gücü yeter? Hangi ilim bunu başarabilir? Hangi teknoloji bunu başarabilir? Bak. Ama Yüce Mevlam, onu yaratan, rezak olan Mevla, rızık veriyor. Nasıl veriyor? Annenin kan dolaşımı, çocuğun göbek kordonu çocuğa bağlanıyor. Ama direkt bağlanmıyor. Arada bir Madde var arada. Arada bir doku var. Ki eşleniyor bunda halk arasında. Eşlenen bir doku var böyle şey. Annenin dolayısıyla o dokuya bağlanıyor. Adı bunun tıpta plasenta adı tıp bilimde. Annenin dolaşım sistemi o plasentadan dokuya bağlanıyor. Şu anda göbeğindeki kordon yoluyla oraya dolaşım bağlanıyor. O anne yer içer, sindirir, kan hale getirir. O kan çocuğa gider böyle. Yine annenin kanı ile oksijen de çocuğa gidiyor, kanına gidiyor. Yanında kanda erimiş oksijen çocuğa gidiyor muhtemelen böyle. Çocuğun bütün bedeni dolaşır. Tabii oksijen kirleniyor. Karbon dönüşüyor. O da aynı yolda geri geliyor muhtemelen böyle. Yani çocuğun akciğeri ana karnına çalışmıyor. Ya bunu kim yapar muhtemelen? Bir gün bir örnek vereceğim rızıkla ilgili muhteremler. Benim çok duygulandırıyor bu konuda. Rızık meselesi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince ilk işi bir meşit yapmak oldu Medine'de. Meşit. Demek ki Müslüman'ın ilk işi o çevreye, yöreye meşit gerekiyor. Meşit'e başlandı. O dönemde Arapların adetleriydi. Köle sahibi olan efendiler otururlar ağacın gölgesinde. Köleler çalışır, onlara karşıdan bakarlardı. Yine aynı şeyi uygulamaya kalktılar o günkü Ensar Araplar. Baklar ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah, Hatem-ül Enbiya kolunu sıvadı, aldı eline çapayı küreğe, o temel kazıma başladı. Bunu görenler ne yaptılar? Herkes koştu, çalışmaya başladılar böyle. Temellere kazıldı, sonra taş gerekti, taş. Et taşınacak, araba yok tabii böyle. Omuza gelecek böyle şey. Peygamberimiz bizzat kendi muhtemelen, Peygamberimiz gidip taş getiriyor. Taşıyor muhtemelen. Tabi sahabeler taşıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri taş getirdi, bıraktı temeli oraya. Döndü, taş almaya gidiyor tekrar. Hazreti Ammar'la karşılaştı Hazreti Ammar. Annesi babası şehit olanlar. Yasir Sümeyye Hanım. İki şehidin oğlu Hazreti Ammar. Allah yolunda çile çeken, işkence gören kişi. Hazreti Ammar da geliyor karşıdan, taş getiriyor. Eshab-ı kiramın her biri birer taş almış, kolunu koltuğuna geliyorlar birer taş. Kaldırabildiği kadar. Hazreti Ammar iki taş almış ama. Biri daha büyük, daha düzgün, sağ omuzunda. Biri daha küçük, yamuk falan taşla, o da sol koltuğunu almış, geliyor. Geliyor ama hava sıcak, terlemiş, terlere kaşını açmış, gözünü yakıyor. Ama silemiyor, taşı bırakamıyor. Peygamber dedi, ya Ammar dur, durdu. Peygamber eliyle terini sildi. Şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari'de, Veyhun Ammar, ah Ammar ah, Peygamber böyle, bak, ah Ammar ah. Tahtül fiyetül bakiye. Onu bağlı bir toplum öldürecek Ammar'ı. Bağlı nedir? İslam devletine asi olan bir toplum anlamına geliyor. Öldürecek buyurdu peygamberleri. Ve peygamber hadis-i şerif uzunca devam ediyor. Peygamber kendisi buyurdu. Ya Ammar, senin dünyadaki son rızkın, bak, dünyadaki senin son rızkın suyla karışık süt buyurdu muhtemelen bakınız. Bakın, bunu Allah'ın Resulü o anda biliyor. Her şeyi bilmez. Onu Mevlam bilirim buna bir şey. Hastamların dünyadaki son rızkı suyla karışık süt buyurdu böyle. Senin son rızkın bu buyurdu böyle. Hastamın andaki şehit olacak tabii ve son rızkını anladı, öğrendi. Aradan geçti uzun bir yıl. Sıffin savaşı oluyor, Sıffin. 37'de Hicri. Peygamber buyurdu, Hicri 1. yılında. Yani 36 yıl sonra, Hazreti Ammar, Hazreti Ali tarafından Sıffin'de savaşta. Bir grubunda komutanı kendisi böyle şey. Yaşı 93, yaşlı bakımda. 93 yaşında hava çok sıcak. Hatta kılıcını tutamıyor böyle, el titriyor böyle. Ama yine cihada geliyor. Haklı görünüşün bir tarafı, yine cihada gelmiş. Eli titrediği halde 93 yaşında savaşıyor oraya böyle. Kuşluk vakti geldi. Çok hararet bastı kendisini susuzluktan beri. Güneş de yandı. Tabi durmuyor. Kılıç çaldı 93 yaşında. Çok içi yandı. Ağzı kurudu. Artık dili sarktı. Ciğeri yandı. Dayanamadı. Çıkayım bir su bakayım dedi böyle. O dönemlerde bazı yaşlı kadınlar su getirir tesirleriyle de bunlara verirlerdi. Dışarıda saftan kadına oturmuşlar. Bacım, içinde suyu olan var mı? Yani bitti mi suları? Biri çıktı, tanıdı Hazreti Ammar'ı. Ya Ammar, benim anlayıda suyla karşı süt var. Bir keşim vardı, onu sağdım. Çoğu şamanı vermeden bu sabah buraya getireyim derken ama baktım az. Buraya getirmeye değmeyecek. Yarısı su koyunu doldurup getirdim. Vereyim mi? Hastam aldı son rızkı. Su karşı süt. Ver bacım ver. Ver bacım ver. Kadın getirdi verdi. Çekti besmele-i şerifi böyle. Verdiği kaptaki suyu, sütü tamamen hepsi içti. Yine savaşa girdi. Dedi ki ya Rabbi, işte artık sonrasını aldığı ölüm artık an meselesi. Biri bu böyle şey. An meselesi. Ya Rabbi dedi, şu anda yaşıyorum. Eğer şu anda buradaki cihattan daha kıymetli ibadet birisi onu yapardım Allah'ım dedi böyle. Öyle sana gelmek isterdim. Ama en iyi bunu görüyorum böyle böyle. O anda şöyle bir göklere baktı. Gök kapı açılmış, gök kapıları cenneti gördü, hurileri gördü. Dedi ki komutadaki sahabelere, tabiine, erlere, arkadaşlar Allah için cihat ediniz bakın herhalde. Gök kapı açılmış, cennet kapı açmış, bizi bekliyordu muhteremler böylece. Ve orada yine şehit oldu. Şimdi bakın muhteremler, eğer Allah'ın Celle Celaluhu takdirinde Hasan'ın sonu yazılmasaydı onu Resul'a bilemez muhtemelen. Peygamber'i gördü, Levh-i Mahfuz'dan bildi muhtemelen. Demek ki bakınız, onun son rızkı yazılmış, Peygamber bunu söylediği zamanlar o kişi yok da dünyada kişi. Bak muhtemelen. Bak, o kişi doğacak. Kişi süt verecek de rızkı buradan muhtemelen. Rızık yazılmış. Rızık darılıp bollaşır mı acaba? Evet muhteremler. Sebe, Orsat Mevlam buyuruyor. Ayeti biraz kısaltıyor muhteremler. Allah dilediğine kul inne rabbi geliyor baş, ayet-i başlığına kul inne rabbi kul Habibim abine söyle haber ver inne rabbi benim Rabbim rızkı dilediğine boğulur azaltır muhteremler. Musluk Mevla'nın takdirine baktın bak rızık muhtemelen rızık bağlar. Efendim ben zenginim be. Holding sahibiyim, şu sahibiyim, istediğim yerim. Yiyemezsin, yiyemez muhteremde, yiyemezsin. Doktor ne der? Sakın ha, tuz yasak. Tuz yasak. Börek yasak, baklava yasak, pasta yasak, şişi yasak. Yoktan böyle şey. Öyle insan vardır, parası vardır, iştahı vardır, sağlığı yerindedir ama behil, pinti de pinti kıyamaz, alamaz. Paya kıyamaz hemen böyle. Öyle insan vardır, erkek kadın çalışır, eve gelir, paraları da var ama yorgundan zaman yok, vakit yok. Atışalım bir ufak kahvaltı. Öylesi var, fakir alamaz, öylesi var, alabilecek ama hastalığı vardır muhtemelen. Hastalığı vardır kalbinde, ciğerinde, böbreğinde, şusunda bu hastalıkları vardır. Şekeri vardır, tansiyonu vardır, vardır vardır bir şeyleri. Şeker yasak, un yasak. Yani beyaz, üç beyaz var muhtemelen böyle. Şişi yasak, yasaksa bu şeker böylece. İşte bu geceden gece yıla kadar, bu akşama kadar bütün canlıların bakın. Ana karnındaki yavrunun da bak, Eğer ana karnı yavrusu bol olsa annesi de bol yiyecek. Bak. Annesi de bol yiyecek böyle şimdi. Ona göre ona kan gidecek ona böyle şey. Bütün canlıların, kuşun, kurdun, rızkıları bu gece ne yapılıyor? Hangi meleğe veriliyor? Miki aleyhisselam. Miki aleyhisselam hatta. O bunda görülüyor böyle şey. Güneşi o düzenler, güneşi ısıyı o düzenler böyle şey. Güneşi böyle şey. Yani enerji güneşte azarı şuları güneşte patlama olabilir. Şimdi tren çakması, yıldırım düşmesi, yağmurların gelmeleri, az gazın parçalanmaları, bütün bu olayı onları inceler. Ayardan muhtemelen göre muhtemelen böyle. Mesela bazı yıl yeryüzünde bu sene efendim işte pek budu olmadı derler. Bu sene işte elmalar pek iyi değil. Ayva oldu olmadı. Şu oldu bu olmadı muhtemelen. Neden? Ona göre gökten geliyor. Vela buyuruyor. Rızkını gökte bak. Ve fi sema'i rızkukum. Ve fi sema'i rızkukum. Rızık gökte muhtemelen. Güneş de gökte. Yağmur gökten geliyor muhtemelen. Yağmur suyu dünyadaki yeryüzüne suya benzemez muhtemelen. Helik bardak şimşek. Şimşek muhtemelen. Şimşek muhtemelen. İki bul karşılığı gelir. İki bul karşılığı gelir böyle. Bu Allah'ın iradesiyle bir iki ailenin yönetiminde oluyor bunlar böyle. İki bulut gelir, bir artı yüklü, eksi yüklü muhtemelen böyle. Karşı girerler, arada da iletken olarak da böyle şey. Hava nemli olur muhtemelenler. Bu ne yapar? Buradaki bu iletli yükü öbürüne birden boşalır. Boşalır, ondan şimşek alır muhtemelenler. Niye çakıyor şimşek? Gazların parçalanması, suya karışması için büyük bir ısı gerekiyor. Isı gerekiyor burada bak. Yani o anda gökyüzü bir laboratuvar dönüşüyor. Onun için yağmur suyunda çok hikmetli yapmış. Hatta göktaştan gelen tozlar bunlara karışıyor. Gazlar başlayıp gazlara karışıyorlar. Neler oluyor? Uzun konu oturmak şey böyle. Yani yerde pirincin olması, fasulye olması oradaki olaya bağlı. Bunları yaratan Mevlam, muhteremler, rızkı yaratmak yeterli değil ama, onu ulaştırmak da gerekiyor muhterem. İşte Mevlam ulaştırır muhterem arkadaşlar. Şimdi gelelim biraz inşallah, tabii yavaş kısa geçeceğim bu konuları. Bu gece ilgili ne oluyor? Zübdül Vâiz'in kitabında hadis-i rivayet ediyor. Aleyhisselam buyuruyor. Ebbâb-ı Rahme Meftuatün Ala ümmeti, evvabı rahmeti, rahmet kapıları açıktır ümmetime buyuruyor Peygamberimiz bak. Ümmetime amur bak var. Demek ki ümmet dışında kalanlar bundan yoksunlar ümmet. Ümmeti ikiye ayrılır. Ümmeti davet, ümmeti icabet. Ümmeti davet, bütün insanlar buna dahil. Hristiyan, Yahudi. Hepsi dahil buna böyle. Ümmeti davet. Buna İslam'da edilirler ama gelmiyorlar. Bakalım böylece. Mesela bir insan bir cemiyeti var, daveti gönderiyor böyle. Hepsi gelmez ama. Ümmet icabet, işte bu davete gelene Müslümanlar materyaller. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ümmetime Kur'an kapı açıktır. Min evveli leyle ila tulül fecri. Bu gece gecenin evvelinden, hemen akşam ezanından ta tuluğu fecir imsaha kadar bu gece muhtemelen. Açık rahmet kapıları. Mevlam bu gece, özetirim hadisi inşallah, Mevlam bu gece kullarını cehennemden azat ediyor. Ne kadar? Beni Kelp kabilesinin koyunların kılların sayısından daha fazla. Mekme'nin arasında bir kabile vardır. Beni Kelp kabilesi diye. Bunların reisleri Hazreti Dihye idi. Dihye derler, Kelp derler kendisine böyle. Dihye derler. Bunların koyunları çoktu kabilenin. Arabistan'da o anda bu bir öyle dar meseldi bunların koyunların sayısı olarak. Bu işte bu Aleyhisselam Hazretleri o kabilenin koyunlarından değil de koyunlarının kıllarının sayısından bakınız, daha çok kul aldı bu gece affediyor muhteremler. İllâ mükâne sâhîn ebkânen ebni habirin. Ancak illa var burada istisna. Ancak ne şunlar değil ama. Bunlar biri baştan geliyor sahiren sihir. Büyü yapanlar, yaptıranlar. Bu işe uğraşanlar. Beceremese bile uğraşanı yaptıranlar bunlar bu gece af kapsamından geri kalınmak diyenler. Ev kâhinen kâhin gelecekte haber veren ve gizli şeyi bildiğini iddia eden kişi kâhin. Bu da günümüzde çok var günümüzde. Nasıl oluyor? Mesela bir kişinin bir şeyi çalınıyor. Hele hanımlar mesela bir bileziği kaybolur, altını kaybolur, parası bir şey kaybolur, kaybolur. Efendim şey filan bakıcı biliyormuş, ona git bakalım derler. Akmış derler. Kalkıp ona gider. Ne oldu? İşte bileziğim kayboldu. Gözünü kapar, ağzını açar, ağzı yumuş, buruşturmuş derken bu şekilde bana tabir. Efendim işte şöyle olmuş, şöyle böyle olmuş. Sırf yalan muhtemelen bak. Yapan da tevbesi kabul olmuyor o anda, o işi bırakmasa, gidenin de baktıran da muhtemelenler. Yani kesin ama kesin bilemez, bilemez. Tebuk savaşı dönüşünde bir mola verildi, gece karanlığında mola verildi. Sabah kalkıldı, namaz kılındı. Peygamberimizin devesi Kusva, o meşhur deve Kusva yok, Medine'de yok, kaybolmuş deve. Peygamber devesi yok. Peygamber etrafına bakıyor, peygamber arıyor, Hatem-ül Enbiya. Sahabe arıyorlar, deve yok, deve yok. Orada asrı münafıklar vardı. Başladılar dedikodu münafıklar. Bak dediler, peygamberlik davasına bulunuyor. Cennete cehennem bahsediyor. Ama devesinin nerede olduğunu bilemiyor dediler. Peygamberin kulağına geldi. Buyurdu ki peygamberimiz, eshabım, bazıları böyle böyle diyormuş benim aleyhimde böyle diyorlarmış. Evet ben Allah'ın Resulü hak peygamberim. Ama ben bir şey bilemem. Allah bilir onu bilirim. Şu anda Cebrail Aleyhisselam bana geldi, haber verdi. Deven filan yerde, filan vadide. Devenin yuları oraya bir çalıya takılmış, orada duruyor. Gidin alın gelin. Gittin baklar ki, dev orada muhtemelen şey böyle. Bakınız peygamberim arasında devin nerede bilemiyor muhtemelen böyle. Ebu Bekir Ömerler, sahabe-i kiram hazretleri böyle. Büyük zatlar bilemiyorlar. Günümüzde var sapıklar bunu söylüyorlar. Tabi giden de günaha giriyor bakanı muhteremler. Ve büyük günahlar ne varsa eğer bir insan günahlarına tövbe etmezse bu gece yani onları bırakmaya niyeti olmazsa mesela namaz kılmıyor gene kılmayacak ama içki içiyor devam edecek ama açık gözü devam edecek ama tamam, bu kişi ibadet eder, onun sevabını alır. Ama tevbe etmiş olmuyor. Öyleyse tevbesiz gidiyor. Tevbesiz gidiyor. Ne fark eder? Bir insan ne kadar günahkar da olsa, eğer Allah'a gerçek tevbe etse, yaptığına pişman olsa, içi yansa, hatta gözünden yaş gelse, günahından kopsa, onu bırakmaya karar verse, o anda ölürse, tevbekar öldüğü için günahları silindi baktı. Hadis-i şerif okuyayım bir tane inşallah. Hadis-i şerif Beyhaki'de, İbn Mace'de. Bu Aleyhisselam Hazretleri Şaban ayının rezik yolu olunca yenzül fiyâ li grubi şems ilâ semâ-i dünyâ feyekûlü. Rabbim bu gece muhteremler cemal sıfatı ile dünya göğüne semasını tecelli ediyor. Mevlam. Rabbimizin iki ana sıfatı mevlamızın böyle özelliği. Celal, cemal. Celal sıfatı kahır sıfatı, gazap sıfatı böyle şey. Yalnız Allah'ın gazabı deyince haş Allah kız anlamına gelmiyor bakma temel böyle. Mesela biz kızık mı? Derler gazaba gelmiş, öfkelenmiş, sinirlenmiş derler böyle. Gözümüz kızarır, yüzümüz kızarır, sinirimiz bozulur. Atışır, anormalleşir, değişir bu şekilde. Haşa, Allah vermiş olmaz muhtemelen böyle. Nedir Allah'ın gazabı? Gereğinin yapılması. Azap eder Mevlam okuyor. Bu da böyle şey. Gereğin yapması bu şekilde. Mevlam bu gece muhtemelen dünya semasına celal kahrını bırakıyor, cemal sıfatını tecelli ediyor dünya semasına. Şimdi Mevlam soruyor. Ela misafirin feafiru lehü. Bakın muhtemelen Mevlam soruyor bu gece. Ta başlayıp güneşin batışından imsak vaktine kadar devam ediyor bu. Mevlam soruyor. Ela müstağfirin, kullarım tevbe eden yok mu? Af dileyen yok mu? Pişman olan yok mu? Yok mu bana dönen? Günahını koputa. Feafiru lehü, onu af bağışlayayım. Ela müsterzikün ferzukuhu. Kulun, ben rızık isteyen var mı? Var mı rızık isteyen rızık? Rızkı dardır, fakirdir, rızık vereyim. Ela mübtela fü'afihi. Kullarım içinde derdi, belası olan var mı böyle? Hasta olan var mı? Onu afet vereyim. Bu şekilde imsaktan kadar bu devam ediyor muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz Mevlamızın iki şey emirleri vardır. Bir ifal, bir la tef'al denir buna. İfal, la tef'al. İfal yap. Emir farz yani böyle. La tef'al yapma haram. Haramlar. Bir fazı yapmak ne kadar sevapsa haramdan kaçırmak o kadar sevap bakın muhtemelenler. Bakın muhtemelenler. Abbas halifelerinden Harun Reşit. Harun Reşit Abbasilerin en para döneminin hükümdarı. O an dünyanın tek süper gücü olmak kendisi de. Abbasiler, Harun Reşit. Bunun eşi vardı, Zübeyde Hanım diye. O dönemde Mekke'ye o su götürmüştü borularla. Zübeyde Hanım, asil aile Kureyşli kendisi böyle. Çok iyi, muhterem bir salih bir kadın kendisi böyle. Harun Reşit, sarayın bahçesinde, Mehtap'ta, Dolunay'da, oturmuş sarayın bahçesinde. Tabii eşi, hanıma Zübeyde, onda çok ama onu çok söyledi kendisinde. Şöyle diyor eşine, tabii latife olarak, bak Zübeyde, Allah beni çok seviyor diyor böyle. Allah beni çok seviyor. Bak Mevlam bana mülkü verdi böyle diyor. Saltanat, dünya tek süper gücü böyle. Bana Mevlam bu saltanatı verdi ki Allah beni çok sevdiğim bana verdi bunları. Ona şöyle diyor Zübeyde Hanım'ı, uyanık kadınlar. Ya Harun, Allah dünya malını sevdiğine verir, düşmana verir Mevlam. Bak bir Firavun, Nemrut, ona Allah rızık, mülk verdi. Yok diyor, Allah beni çok seviyor, ben cennetlikim de ahirette ölürsem diyor. Yine uyarıyor, Harun böyle kesin konuşma diyor, onu Allah bilir. Bu yani ben cennetlikim diyor ve şöyle diyor bu sefer. Ey Zübeyde, eğer ben cennette değilsem, bana üç tane boşsun diyor. Eğer ben değilsem, bana üç tane boşsun diyor. Üç tane boşsun benden diyor. Geri alamıyor tabii kendisini benden. Alması çok şartları var. Hemen Zübeyde Hanım örtüyor başını, dönüyor, gitmeye başlıyor yanından. Zübeyde ne oldu? Harun, bakmıyor mu? Ters, arkasından. Harun, sen bir şart koştun diyor. Eğer cennette değilsen, ben üç tane boşum diyor. Cennetlik olduğunu ispatlarsan diyor, ben sana helal alırım diyor. Yoksa ben haram böyle diyor. Bu anda şu anda nikahımda kuşku var, ben bu akşam da şu anda giremem diyor böyle. Gidiyor. Kadın salih kadın. Uyanıyor şimdi, Harun Reşit uyanıyor, evet doğru söylüyor diyor. Eğer cennette değilsem, üç tane boşsun dedi. Cennette değilsem bu dedi ama cennetlik olduğu belli değil. O gece ayet yiyorlar. O da ayrı. Sabah oluyor, Emir Harun Reşit mabeyninde top bakıyor ulemaları. Top ulemaları, konuyu anlatıyor. Fetva verin bakayım bana. Ben cennetlik miyim, değil miyim hacı? Cennetlikse hanımı helal, değilse hanımı boş oldu. Üç tane gitti birdenbire. Topluyor alimler, üç gün müzakere aralarında, ayeti, hadisler, şunlar, bunlar, tabii karar veremiyorlar. Üçüncü günü İmam Hazretleri yok o zaman, dünya ölmüş, rahmet olmuştu. İmam-ı Şafii Hazretleri henüz daha genç o zamanlar böyle. Yeni yeni yıldızı parlıyor. O da gelmiş araya, ona pek söz düşmüyor ama aralarında. İlk üçüncü gününde oradaki alimlere, ben diyor Halife Hazretleri'ne, Harunşide bir şey sormak istiyorum diyor. Onda alacağım cevaba göre diyor, ben bunu fetvasını vereceğim diyor. Tabi sizler sonra karar verin böyle diyor. Peki diyorlar, Habib-i Harunşide o da geliyor. Sor bakalım diyor, bakın şu soru soruyor. Ya emirel müminin, müminin emiri, amiri yani başı. Hiç diyor hayatında diyor, hayatında bir günah işlemek istedin, azmettin, kastettin, üzerine günah vardın. Günah işlemek bir engel yok diyor. Kimse çekilmiyorsun, bir engel yok. Fakat sırf Allah'tan korkarak bir günah terk ettin mi hayatında sen? Allah terk ettin mi, Allah korkup bir günah terk ettin mi hayatında? Şimdi Harunç'u düşünüyor. Tabii bir derin bir dalga düşünüyor. Düşünüyor ki evet diyor, evet diyor. Ben de henüz daha diyor veliahtlık zamanında, veliaht henüz daha halife değil. O yine geçecek ama. Genç zamanında diyor veliahtlığım sırada diyor böyle. Sırada birisinin diyor bir cariyesi, yani köle hanımı vardı, genç kadın. Köle ama kölesi böyle. Köle örtülmesi farz değil örtülmeli köllerinde. Bunda kölesi diyor, çok ama çok güzel dedi kölesi diyor. Cariye diyor, genç kız diyor. Çok güzel ama. Ben beyaz, o kadar güzel bu köle cariye diyor. Ben bunu çok sevdim benim bunu diyor. Ama diyor alamam tabii diyor. Nikah edemem bunu diyor. Baştan kölesi diyor böyle. Bir gün sade diyor, gezerken, yalnız gezerken diyor. Baktım bir oda içerisinde diyor, o cariye orada oturuyor diyor. Tek başına. Odaya girdim, kapıdan kilitledim diyor. Dedim ki diyor, cariye hemen soyun, yat şuraya. Tabii köle cariye. Ben veliahtım diyor. Korktu benden diyor. Hafif başladı soyunmaya böyle diyor. Dedi ki bana diyor, bak Harun, sen şu anda veliahtsın. O da sizden geçer. İstini yapabilirsin böyle. Gerçi diyor, ben nefsim de bunu ister. Ama Allah bizi görüyor. Allah bunu haram kılmış diyor. Allah'tan kork diyor. Allah bunu sana soracak gün gelecek diyor. Sen bu işe vazgeç diyor. O anda diyor ki Harun Hazretleri, Cahaya bunu söyleyince diyor, bir de içim Allah korkusu geldi şimdi böyle diyor. Ağzına titreme başladım, ağına başladım diyor. Bıraktım gittim böyle diyor. Diyor ki Hazreti İmam Şafii, ya Harun diyor, bu yaptığın bu işe göre diyor, sen cennetlisin diyor. Ama böyle değişir. Ben karışamam böyle böyle. Yani bu yaptığın işe göre diyor, sen cennetlisin böyle diyor. Hanımız da helal diyor böyle. Tabi orada alimler şimdi soruyorlar. Peki ya, adı İdris'tir. Ya ama İdris. Peki diyorlar, senin kaynanne, delilinle ayet-i kerime okuyor. Naziyat'ta 40-41. ayet muhteremler. Beraber diyor, ve hafe mekam Rabbihi ve emma men hafe mekam Rabbihi, ki Allah'tan korkarsa mekam Rabbihi, gün gelecek kul mahşer dikecek, Allah huzurunda dikecek böyle şey. Allah sonra çekecek güneş altında. Ve nehen nefsi anil heva, ve kişi Allah korkusuyla nefis isteğini engelledi. Arzusunu vermedi. Fe'inlen cennetiyel meyva. Fe'inlen cennetiyel meyva, onun yeri cennettir. İttifakla karar veriyor ki cennetiyse bakma. Şimdi bak aziz cemaatimiz, demek ki bir insan yapabileceği bir günahı, hiçbir engel yok. Kimsenin çekilmiyor. Kanunu bir şey yok böylece. Kimse çekilmiyor. Günah işleyebilir. Ama o anda sırf Allah'tan korkarak Celle Celaluhu günahı terk ederse onun yeri bakımındadır. Cenneti onda kazanır muhtemelen. Kazanır bir şey böylece. Bu da bir sevap büyüktür. Şimdi aziz cemaatimiz, günahtan da kaçınmak ibadettir. Mesela bir insan evine gitti. Evet, haber dinler insan tabii. Ama müstecel neşiyatlar var böyle. Çıplak şunlar, bu ahlaklı şeyler var. Onları da insan nefsi belki de izlemek isteyebilir. Ama Allah görüyor, biliyor muhtemelen. Korkarsa izlemezse o anda kişi sevap alıyor. Sevap alıyor. Bir kimse yolda giderken aşırı çıplakta bir kadını, kızı gördü. İçindeki nefsi amaresine bakmıyor, onu iteler, dürtüler kendisine bakması için böylece. Ama onu da hatırlasa ki Rabbim bana bunu haram kıldı muhtemelen. Gözünü kaparsa, baş çevirirse o anda kişi bir farz sevap alıyor. Farz yolda. Farz sevap muhtemelen böyle. O kadar büyük sevap alıyor. Bunun için günahdan kaçınmak gerekir muhteremler. Bir gün Alapazarı'nda Yeni Cami'den şaşağı giderken önüme biri geldi. Tanımıyorum, o beni tanımış. Boynuma sıra ağlama başladı yolda. Ağladı kişi böyle şey. İlle gel böyle konuşalım, oturalım bir yerde. Peki, oturayım biraz. Bakın hiç unutmuyorum anlattıklarını böyle şey. Bunun bir tek oğlu varmış, evladı. Kimse başka. O askerden geliyor, durum iyiymiş de. Buraya evlenme karar veriyorlar. Derken konuşuluyor, karşı tarafta razı oluyorlar. Yani düğün İslam uygun olacak, bu şart koşuluyor. Fakat son anda düğüne sıra gelmiş, kızlar ile çalgıyı, dans, sazlı, mazlı işliyorlar böyle. Yani salonda salacak, olacak bir işliyorlar böyle şey. Ben şart koştum, hayır olmaz diyorlar. Fakat bakıyor, oğlu taraftar. Hanımı da taraftar. O taraftar. Hepsi istiyorlar. Bunun üzerine bu tek kalıyor. Artık bakıyı işi başaramayacak. Tek oğlu var. Hanımınla beraberler. Bu da isteksiz, gönülsüz razı oluyor. Salon tutuluyor. Davetiye basılıyor. Bir hafta kalmış artık düğüne. Bu bir gece rüyasında. Yattığı yerde rüyasında. Bakıyor bir açık alanda. Açık alanda sal cans takımları dandan vuruyor böyle. Dandan vuruyor böyle. Alkolü erkekler, çıplak kadınlar, işi karma karışık. Oynayanlar, bağıranlar, yaşayanlar, şundan bundan derken gökten kara bir duman geliyor. Gökten kapkara bir duman, ateş gibi duman geliyor. Onu yakmaya başlıyor bunlar. Bunlar başlıyor bağırmaya. Bunlar bağır, uyanıyor birdenbire bu. Hemen tevbe ediyor. Bu bana uyar, Allah'tan böyle buyuruyor diyor. Diyor ki sabah hanımına, oğluna anlatıyor rüyasını, ben bu işten vazgeçtim. Yok, vazgeçmeyeceğim bundan. Ona diretince bu kime davet vermişse onu telefon diyor, ben bu işten vazgeçtim diyor. Bu işten vazgeçiyor, ben bu işten karışmıyorum diyor böyle şey. Karışmıyor ama hanım buna konuşmuyor, oğlu buna konuşmuyor. Dargınlaşıyor böyle şey. Bir gece son bağırmıştı hava. Yaslanma onun camide kılmış, evine gidiyor. Yatağına, odasına girecek. Hanımı oda içine kapı kilitlemiş baktı. Hiç anlıyor bunu ben hanım böylece. Bakıyor, kapı kilitlenmiş böyle. Tabii hüzünleniyor, bir duygulanıyor çok. Hatta birden yaş geliyor, şöyle diyor. Rabbim, sen biliyorsun Allah'ım. Hep bunlar senin yolunda bana başıma geliyor. Başıma geliyor bunlar böyle. Dışlandığım her şeyden böyle. Tek kaldım Allah'ım. Ama razıyım olsun, hemen razı ol diye böyle. Salona gidiyor, alıyor üzerine paltosunu, hava serin biraz da uzanıp yatıyor salonda. Divana uzanıp yatıyor oraya. Ama ağlıyor muhtemelen. İşte bir garipseme geliyor, dışlanma geliyor, bir aşağı duygulara kapılıyor. Ağlama başlıyor orada. Ama Rabbim sana razıyım gene verdi böyle. Uyumuş tabii. Bir an gece rüyasına bakıyor. Evde bir nurlanma oluyor, evinde nurlanıyor evi böyle. Bir ses duyuyor, bak Resulullah seni ziyarete geliyor, peygamberimiz. Hemen heyecanlı rüyasında, açık netle görüyor. Kapıya koşuyor, bakıyor, üç kişi geliyorlar böyle. Orta peygamberimiz, Hazreti Ömer sağında, Hazreti Ömer'in sonu, üç burada geliyorlar, nur eşitine böyle şey. Hem onlar kalk, bu rüyası kalınlar karşısında içeri alıyor bunları. Peygamber bakıyor buna, peygamber gülümsüyor. Seni de çok diyor mahzun gördüm, hüzünlü gördüm diye. Derdin mi var? Başı ağlamaya rüyasına geldi. Ya Resulallah, çok dışlandım böyle. Hanım beni bu odasına da almadı. Ben burada yattım bu şekilde. Çok dışlandım, yalnız garip kaldım. Bir de peygamberimiz, ama Allah senden razı ama, ben de sen razıyım diyor. Yetmez mi sana bu diyor böyle. Yeter ya Resulallah diyor böyle muhtemelen. Yeter ya Resulallah, uyanıyor ama kendisi böyle, bağırıyor. Yeter ya Resulallah, ben razı olayım böyle, uyanıyor bu. Hemen ağlıyor diye giriyor, lavaboya gidiyor, Absalom muhteremler, namaz oluyor bu şimdi bu. Namaz kılıyor, tam oturup etiyatı okuyunca, hanımı geliyor bunun yanına, hanım da ağlıyor. Hanım yanına geliyor, bekliyor bu selam vermesini. Bu selam verince hanımına sarıp ağlamaya başlıyor. Ne oldu? Affet beni. Bu ne affet? Yani ne oldu hanım? Ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu? Aman sorma diyor. Az evvel rüyamda diyor, kendimi ateşe gördüm. Cehennemden yanıyorum böyle diyor. Ateş yakıyor böyle böyle diyor. O cebaneler, o cehennem, köpek, cehennem, yılan, işlerden insan saldırıyorlar diyor. Herkes bağırışıyorlar böyle diyor. Erdem ateş yanıyorum, yanıyorum böyle diyor. Başını kaldırıp baktım diyor, seni gördüm, sen cehennetesin diyor. Sen cehennetesin diyor. Yalvardım, ne olur kurtar. Sen başını çevirdin bana diyor böyle. Allah aşkına kurtar, yalvardım diyor. Başı çevirdin. Üçüncü sen tu elimi yok, ben onu çıkardım oradan böyle diyor böyle. Ben sana beraberim diyor muhteremler. İşte adı cemaatimiz, bilhassa şu mevsimde hemen hemen sık sık her zaman böyle duyuluyor muhterem böyle. O bahçelerde, şurada, şurada, burada böyle sazlar, cazlar, kadınlar, erkekler, çırpışmalar, bunlar böylece. Aziz cemaatimiz kıyamete yakın muhteremler. Muhteremler, Allah dostları, evliyalar, Allah dostları ve evliyalar var. Onlar ağlıyor muhterem, vallahi ağlıyor muhterem, ağlıyor onlar muhterem böyle. Uyuyoruz bizler, onlar, onlar secde ağlıyorlar, yanıyor onlara muhteremler böyle. Her taraf çırçıplak. Allah örtün buyuruyor. Kur'an örtün buyuruyor. Resul-i Ekrem örtün buyuruyor. Kitap örtün buyuruyor muhteremler. Çırçıplak muhteremler. Camiler boş. Sabah namazında yarım sabah oluyor, bir sabah oluyor ancak böyle. Cami boş muhteremler böyle. Namazsızlık, çıplaklık. Her haram almış, yürümek bu şekilde böyle. Unutmuş Allah Celle Celaluhu muhteremler. Tabi bu artık iyidir Mustafa muhteremler. Bunun için aziz cemaatimiz, İnşallah bu gece tevbe eden muhteremler. Pişman olalım. İçimiz yansın. Allah'a dönelim muhteremler. Peki Allah'a dönen insan ne anlar bundan muhteremler? Ezan okuyor ama çok kısa bir kısa anlatayım. Şu an aklıma geldi muhteremler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz peygamberdi. Köle olarak Mısır'a satıldı. Satıldı. Köle satıldı ama genç, en güzel insanlar, en güzel uydu insanlar. Tabi ona ev sahibi sonra aşık oldu. Biliyorsun o kısa geçiriyor muhtemelen. Asıl konuya gireceğim ben, kısa gireyim inşallah. Buna ev sahibesi hanım, buna aşık oldu. Bunu yoldan çıkaramayınca, ve onun cinsel işselliğine bu cevap vermeyince, buna iftira etti. Bunu atırı zindana muhteremler. Atırı bunu zindana. Atırı zindana ama o da edemez tabi böyle. İç yanıyor Yusuf başkıyla böylece. İç yanıyor bunu, aşkıyla iç yanıyor böylece. Derken muhteremler 7 yıl Yusuf zindana kaldı. O anda onun da korusu öldü. Mali Nazırı'ydı, Aziz adında. O da öldü. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam zindana çıktı muhteremler. Çıktı zindandan. Şimdi bu kadın yine geldi. Krala geldi. Dedi ki krala, benim dedi kocam senin birinci yardımcındı. Sana sadakatle bağlıydı. Bahri Nazırı'ydı. Ne olur onun hatırı için ben Yusuf'a aşıkım dedi bana. Bana haram olarak bakmadı. İstemini getirmedi. Ama şu anda ben dulum. Ne olur Allah aşkına beni nikahına alsın. İyisi yarınsa boşasın. Ama bir gece olayım dedi böyle. Kral tabi döndü Yusuf'a. Ne dersin? Peki razıyım dedi böyle. Hem nikah aklıma bana oldu. Nikah orada aklı dondu. Dedi Yusuf Aleyhisselam kadına, sen eve git şimdi. Ben de akşam eve gelirim. Nikah alanda işte böyle. Şimdi kadın tabi eve geliyor. Yani Züleyha kadın biliyorsun böyle. Züleyha evine gidiyor ama Ayakları yere değmiyor. Uçuyor sanki böyle sevincinden. Yusuf'un başına kavuşacak böyle. Onun için hep ağlamış, gözyaş dökmüş böyle. Artık ayakları değil uçarak evine gitti. Zengin, kocaman köşkü sarayı var. Ev temizlendi. Yemekler yapıldı. Pilav yapışında bunlar yapıldı. Tarasa akşam olsa da Yusuf'un gelirse. Yusuf hayaline bakıyor, ufuktan bakıyor. Yusuf'un gelirse, gelirse böylece. Belki o an gelir sorarsan geliyor böyle. Yusuf'a karşına geliyor ama nur gibi tabii. Hem peygamber makamında hem de en güzel insan böyle. İçeri girirler tabii. Sofra hazır oturur, sofra ikisi beraberce. Tabii bir peygamber ne konuşuyor? Önce davetten başlar. İmandan başlar. Marifetullah'tan başlar. Mevla'yı anlatır. Onun sıfı anlatır, Mevla'mı anlatır ben muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam başladı sohbete. Allah'ın varlığı, birliği, güzel Mevla'nın sıfatını anlatınca gece arası geçmiş muhtemelen. Gece arası geçmiş, tam manevi sohbet, peygamber sohbeti ve bir onun sahabesi oldu şu anda. Manevi feyizli bir sohbet, gece arası geçmiş, Züleyha'dan geçmiş, geçmiş kendisinden. Doğmuş manevi alemlere. Yusuf Aleyhisselam, bak Züleyha, gece arası geçti bak. Yatalım artık, yatalım artık. Züleyha şöyle bir kendine geldi. Kendine geldi şöyle. Uyku uyanır gibi Yusuf'a şöyle baktı. Yusuf'a baktı şöyle bir. Yusuf be, senin benim bir ricam var. Ne oldu, kabul eder misin bunu? Söyle bakalım. Bana izin ver bu akşam da. Ben bu akşam odama çekileyim de Allah Allah diye yanayan bakacağım ben. Böyle. Bana izin verir misin bu akşam? Tabii peygamber durum biliyor. Peki de Züleyha, hani sen bana aşıktın bak, yıllardan aşıktın bana. Benim için yanıyordun. Bana bu akşam kavuşursun bana. Ne oldu sana bu akşam? Ah Yusuf, ah Yusuf, ah! Allah'ımdan ben gafilmişim. Bir kula aşık olmuşum. Bu işi Rabbim bildiğim. Allah aşkını tattım. O kadar tattı ki Allah'ın aşkı, tattı ki Allah'ın aşkı dedi. Şu anda artık seni görmüyor gözüm benim. İşte aziz cemaatimiz, muhteremler böyle. İçkide, açı gezmede, kumarda, şunda bunda tat arayanlar, İslam'a gelsinler muhteremler. Hakik geçip namazı kılsınlar, secdeye kapansınlar, Allah zikretsinler, Kur'an dinlesinler. Bakın bunun tadına bakın muhteremler böyle. Bakın tabuna. İnşallah Mevlam nasip, uyarmaya nasip etsin muhteremler. Mevlam inşallah bütün İslam alemine bu geceyi hayırlı eylesin muhteremler. Bilhassa İslam alemi çok dertli muhtemelen, İslam alemi muhtemelen. Yani Siyonizmin baş çektiği bütün bu Hristiyan dünyası Orta İslam'ın kalıbı işliyor amaçları muhtemelen bu şey böyle. Her tarafa karşı bir şey olur. Allah'a yardım etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.